राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 27 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे कुचामन सिटी राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद ध्वजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे रूपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतौ देवौ कंसचाणूरमर्दनौ देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने हिंदू संस्कृति पुरानी चली आ रही है, उसमें आजकल व्यवधान हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू की संस्कृति गौओं के लिए एक हो जाती है। हम न्यारे न्यारे होते हुए भी वो रक्षण में सब एक हो जाते हैं, तीर्थों में सब एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ रहने वाले कन्याकुमारी जाते हैं, कन्याकुमारी रहने वाले बद्रीनाथ जाते हैं, सब तीर्थों में एक हो जाते हैं, गौ सेवा के एक हो जाते हैं। और जो रस्म रिवाज है उनमें भी पूरे बड़ों की माइतों की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, उनका आदर करना, इनमें सब हम एक हो जाते हैं। इन चीजों में भी आजकल ढिलाई आ रही है। ये आप लोगों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि आप ढिलाई मत आने दो। गौओं की सेवा है, गौ सेवा के लिए हम सब एक हो जाते हैं। आजकल गायों को छोड़ देते हैं खुली हुई, वह जाओ कसाय बजाओ कहीं जाओ कुछ जाओ परवाह नहीं है। खेती करने वाले जहाँ खेत का और गायों का घनिष्ठ संबंध है, खेत पुष्ट होता है गायों से, गायों पुष्ट होती है खेती से, गोबर और गोमूत्र आने से सौ सौ वर्ष की अंडाणियां जो मैंने देखी है कि वे खेत पूर्ण नहीं होते। गोबर होता रहता है, गाय संघर्ष करती रहती है, और भी जितने पशु है वे करते रहते हैं, उनसे जमीन पुष्ट होती है, जमीन उपजा शक्ति रहती है। विलायती सेवा बहुत बढ़िया हुई, परंतु नग में जमीन निकली हुई, उसे पैदा नहीं होता। मैंने तो ऐसा सुना है कई खेती करने वाले आप घात कर मर गए, ट्रैक्टर दिख दिया दाम चुकाने के लिए पास पैसा नहीं। खेती करने में तो आनंद वाकई बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी खेती हो जाए, दो तीन चार दिन में खेती होती, एक दिन में खेती कर देती, लंबी बड़ी बस खेती कर दे और उसमें खाद भी मिली, पर जमीन खराब होगी जब में पैदा नहीं है, फिर क्या कर खेती कर गए। तो हमारी परंपरा ढीली होने से ये बातें हुई है। आप शायद दूसरा कोई कारण मानते हो, आपकी मर्जी। गायों की भेड़ बकरियों की जो वास्तव में खाद है वह बहुत उपजाऊ खाद है, और गोमूत्र और गोमूत्र सखाल से जो पैदा होती है चीजें वे बड़ी सात्विक होती है, बुद्धि को निर्मल करती है। परंतु आज गौओं पर अश्रद्धा हो रही है, भैंसों को तो पालने करने के लिए चेष्टा करते हैं, परंतु गायों को तो निकाल दो घर से, निकाल दो बस। नवजीवन में गांधी जी का लेख बहुत पुराना मैंने पढ़ा था, पूरा याद नहीं है, परंतु एक बूढ़ा बैल है केवल चारा चर लेता है बस, इतना ही काम, पानी पी लेता है और कोई काम नहीं कर सकता। कहा कि उसे खाद मात्र से उसे खर्चा जिससे ज्यादा पैदा होती है। नवजीवन में गांधी जी का लेख था, उठवा लिखा हुआ, तो भी वर्षा भी न देवे, दूध भी न देवे, केवल गोबर और गोमूत्र से ऐसी खाद होती है जिससे उनका सब निर्वाह हो जाता है। और आजकल गोबर और गोमूत्र से दवाइयां बन रही है अनेक अनेक रोगों के, जो रोग असाध्य होते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की आवाज दवाई भी होती है। और दवाई के सिवाय गाय को पूजा ले, रोजी ना जाए करके हाथ फेरे, रोग मिटता है, ज्यादा रोग है जिससे वो जा करके वो देखे, और गायों की रोजी ना पूजा ले बने, गाय राजी हो जाती है एकदम। कोई की राजे तो मेरे देखी हुई है, हाथ फेरे में धन पड़ जाती है, इतनी राजी होती है, इतनी प्रसन्न होती है केवल हाथ फेरने से। हाथ फेरने से असाध्य रोग मिटते हैं, ऐसी बात हमने सुनी है। ऐसे गंगा जी किनारे एक गंगा जी किनारे बैठा था कोड़ी, गलित कुष्ठ वाला, जो दिन भर गंगा जल लगा था, गंगा जल लगा था और कुष्ठ ठीक हुआ, ऐसी मैंने देखी वो बात। तो गंगा जी है, गौ जी गया है, इनकी सेवा से लोक और परलोक सब शुद्ध होते हैं। गायों की सेवा करने से आदमियों की बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, ऐसी मैंने बातें देखी है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, गायों को पालना करो, रक्षा करो, निकाल कर छोड़ दी गायों है, बड़ी मुश्किल हुई है। पहला जो छप्पन काल हुआ था, 100 वर्ष पहले छपना आया, अब ये छप्पन आया, उसमें मनुष्य मर गए, इसमें गायों मर गई। वर्षा हुई वहां पर भी घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा हो गई सूख गई पर घास पैदा नहीं हुआ। एक घास भी न खावे क्या, गाय क्या खावे बेचारी, जो सिंह मर गया, मर गई बैठी बैठी बैठी वही वही मर गई, शीत बड़ी ठंडी ज्यादा मर गई, ऐसे गायों बहुत मर गई। जब रही गायों हैं उनका भी पालन करना बड़ा कठिन हो रहा है, सब इकट्ठी की जाए उनका पालन किया जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। अरे खेतों में दो दो चार चार पांच पांच गाय घरों में रह रहे हैं, कुछ जोर पड़ता ही नहीं, खेती करने वालों को कुछ जोर नहीं पड़ता, स्वाभाविक गायों का पालन हो जाता है। गायों के द्वारा गोबर गोमूत्र से जमीन पुष्ट हो जाती है, मान शुद्ध चीज है, गोमूत्र से शुद्ध चीज है। पेट की बीमारी हो तो बसरी का गोमूत्र, दूध पीने वाली गोमूत्र, बसरी का 2 तोला 3 तोला ऐसा गोमूत्र लिया जाए तो दमा आदि ठीक होते हैं, ऐसे कई बात मैंने सुनी है, ऐसे देखे तो वैसे शुद्ध होते हैं। और बूढ़ी बड़ी गाय होती है उसमें गौमूत्र में तेजाब बहुत होता है, तो उसमें गंगा जल मिला दो, गंगा जल मिला करके बोले हो वो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दांतों में छेद हो जाए, ऐसा तेज होता, तेज बहुत तेज होता है बूढ़ी बड़ी गायों का। अरे बछड़ी का होता है सोम में गौमूत्र होता है, और सोम में गौमूत्र से खराबी नहीं होती, वो गौमूत्र लेने से रोग दूर होते हैं। गायों की सेवा करने से बहुत उपयोग होते हैं। गायों को केवल रोजे ना नियम से पूजा ले हो, हाथ फेर ले हो, पग में हाथ में सब जगह गाय पूजा लो, पग दबाओ और यम पूजाओ, गाय खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती गाय। अरे भाई गोयू की प्रसन्नता से रोग दूर हो जाते हैं। बैठ कर गाय बैठती है, बैठ फुंकार करती है, वो फुंकार के साथ में पाप नष्ट हो जाते हैं। गऊ की प्रसन्नता से पापों का नाश होता है, अंतगण पवित्र होता है। गाय में सेवा करने वाले पुरुष जो है, उन पुरुषों के अंतगण की शुद्धि मैंने देखी है कि उनकी सत्संग में आदि में रुचि अच्छी होती है, अच्छी बातें समझे तो उनके काम आती है। वे बातें पहले भी मैं कहता था और अब भी कहता हूँ, मैं पहले इतना असर नहीं होता था, अब देखता हूँ असर होता है। तो गौ माता की कृपा है, गौ माता कृपा करी है, उनकी सेवा करी है हृदय से भीतर से, तो गाय वाली कृपा से अंधकार शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ऐसी पारमार्थिक बातें असर करती है, गुण करती है, इस वास्ते गौओं की सेवा है। गोग्रास देना रोजाना, गौओं को ग्रास देना, गौओं का पालन करना, गौओं को घर में रखना, हमारे को भिक्षा देने का बड़ा उत्साह होता है। इन माइयों के भाई हमारी भिक्षा लो, हमारी भिक्षा दे दो, माताओं हमारे सब रोटी पा नहीं सकते। गौ ग्रास रोजीना देव, कुत्ते का बाटिया करते थे पहले, आजकल कैसे पता नहीं, रसोई बने तो पहले कुत्ते का बाटिया तो जरूर करते थे। ऐसे मैंने खूब देखा है, सब जितने हिंदुओं के घर है सब में कुत्ते की रोटी, एक अंधकार की रोटी, दो रोटी, एक रोटी तो बना कर छोटा सा और तव पहले वो करते है, उसके बाद में रसोई शुरू करते है। ये मेरे बालक बड़े में खूब देखी हुई घरों में अच्छी तरह से। आजकल घरों में जाने का काम कम पड़ता है, नहीं पड़ता है, इस वास्ते मैंने पहले ही देखी हुई है। ऐसे माताओ रोजाना गौ की सेवा जरूर करनी, गौ ग्रास जरूर देना। अपने नहीं हो तो कोई गौ नहीं, शहरों में गौ मिलती कठिन है, गौ ग्रास देने के लिए नहीं मिलती, तो वो गौ ग्रास देकर जहाँ गाय हो वहां पहुंचाओ, रोजाना दे। घर में खोलना है और कोरवा है, रोटी के टुकड़े है और साग बनाया जाए, छिलके है, वे छिलके इतने पवित्र पवित्र चीजें हैं, वे अगर आप पहते पीपे में घात कर रखो और दो दिन तीन दिन के बाद में वो देर गऊओं के पास भेज दो, गऊओं चारा हो जाएगा। आपने घरों में बछड़ी रखो, छोटी बछड़ी रखो और बछड़ी का पालन करो, तो गौ हो जाएगी दूध देने वाली, यार बहुत अच्छी घर में पल रही। अब घर का नया खर्चा कुछ करना ही पड़े, उस घर के नया खर्चा कुछ नहीं, घर का ही जो है टुकड़े जय कोरवा बचा हुआ वो दे दो गाय, बचा खुशे दे दो गाय दे दो। मेरे विचार है वो झूठी झूठी वस्तु नहीं देनी चाहिए, पर गौ माता है, माताओं हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है, हम खा लेती है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हमें पाचन होता है, जवान जान सो बीमार हो जाती है, पर वे बीमार नहीं होती, कारण ये है टावरों को भोजन कराया, सबको कराया, हमें पा लिया, जैसा मिला वैसे पा लिया, शरीर बड़ा अच्छा रहता है। ऐसी माताओं कई बातें मैंने सुनी है, ऐसी देखी है, आश्चर्य जैसी बातें, बूढ़ी बूढ़ी माता है, छोटी अवस्था नहीं, 60 वर्ष 70 वर्ष की ऐसी बूढ़ी माता है। वो माताओं के भीतर बड़ा अच्छा, बालकों का पालन करने का, बालक जन्म होने का ठीक करने का, डॉक्टरों को बात नहीं आती, उन माताओं को बात आती है जैसे डॉक्टरों के पास नहीं आती, ऐसी बात है। उनके सामने कई बालक जन्म है, कई बालकों की बातें उन्होंने देखी है, उन्होंने किया है, औषध लगाया है, ऐसे सेवा करती है। और घर में गायों की सेवा के लिए और कृष्ण पीछने के लिए माताएं जल्दी उठते थे और सब काम करते थे और चक्की चलाते थे, भगवान का गुण गाते हुए चक्की चलाते। और ये छोटे बालक वो माँ का भी माँ माँ माँ कर आज जा वो गोदी में ले लिया सोया है और आज चक्की चला है। एक पद गा रहे हैं और पदों का असर वो बालकों पर पड़ता है, छोटी अवस्था में बालकों पर पड़ता है। माँ ऐसे कहती माँ ऐसे कहती माँ गौ की सेवा की भाव बालकों पर पड़ता है। तो ऐसे हमारे घर में बालकों सेवा है, इसी तरह से बूढ़ों की सेवा भी होती है, बूढ़ों का दर्शन करना चाहिए। शेर जी जयदयाल जी थे, माता पिता के बड़े भक्त थे, उनके पिताजी के दर्शन मैंने नहीं किए पर माँ आज्ञा कर देती वो ही काम वही बंद कर देता। सत्संग करते हुए समय ज्यादा हो जाता तो उनके लुगाई जाकर छस हो कहते फिर ज्यादा हो गया नींद आ गई तो जाए कहते जरा ये दर्द समय हो गया बेटा सो। सत्संग से सट उठ जाते, ये मेरे देखी हुई बात है। सत्संग को तो बहुत प्यारी लगती थी, व्याख्यान सा लगता शेठ जी बैठ शेठ जी बैठ शेठ जी कह मेरे सामने भी आज तो माँ का आशा देते हो माँ का सही नहीं है तो क्या करोगी तो ऐसे कहा भी माँ ने कह दिया तो उठ गया उसे भी उसे उठ गया माँ ने कह दिया। अरे पिताजी की बात सुने उन्हें खूब संजीदा हूं तो पिताजी का वे बूढ़ी माजी का जो खाट पर बैठे इतना वृद्ध था चल फिर ज्यादा शक्ति नहीं तो खाल पर बैठे और परिक्रमा कर दंडोत कर नमस्कार कर फिर जाते गांव में काम करने के लिए। माँ का रोजीना परिक्रमा और दंडोत नमस्कार परिक्रमा नमस्कार जैसे करते थे बड़ी शुद्धि रखते थे निर्मलता रखते थे। ऐसी काम माई तरह सेवा करते तो उन घरों में शेठ जी पैदा हुए जन शेठ जी के द्वारा गीता प्रेस हुआ, गीता प्रेस के द्वारा कितना पुस्तकों का प्रचार कितना चित्रों का प्रचार कितने ऐसी ऐसी चीजों का प्रचार हुआ, लोगों में शांति हो गई। कलयुग बड़े जोरों से आ रहा था उस जोरों के आने में कलयुग के सामने बात आदि बात आए एकदम गीता प्रेस ने और सत साहित्य के द्वारा ऐसे सत्संग कराते थे। सत्संग ये बात इतनी है मैं भी जो सत्संग कराता हूँ ये शेर जी के कारण है। मैंने तो पहले सत्संग कराया कथाएं भी करी पूजा भी करी सब लिया पर सबसे अरुचि हो गई साधन से अरुचि हो गई। शेर जी के पास शेर जी सत्संग सुनाओ वो धाप कराया हो सत्संग शुरू नहीं करने की रुचि नहीं है धाप कराया हो साधन करूंगा आपके पास रहूंगा साधन करूंगा कहने ये साधन है ये भी करो करेंगे दोनों गई तो रात आठ आठ दस दस घंटा रोजी ना बोलना खूब बोलना खूब बोलना खूब घूमना घूमना फिरना वर्षों तक ऐसा काम किया। तो अब इतना शरीर काम देता है अब आजकल शरीर ऐसा काम नहीं देता पहले जैसा पहले भोजन कर लिया हर वर्ष सुना दिया दूसरे गांव चले गए शरीर में मरता आवाज था जवान थे करता खूब अब काम नहीं अब वगत वगत पर काम देता है। तो बड़े बूढ़ों की सेवा करना गायों की सेवा करना बालकों का पालन करना ये माताओं के भीतर था भाव शुद्ध स्वाभाविक। ये दुसंस्कृति हमारी पुराने जमाने से चली आ रही है उन गायों की सेवा में आज अरुचि हो रही है। खेती करने वाले गायों को काट देते हैं दर्शक अभी एक दो वर्ष में ये विशेष अरुचि हुई है जो दस पंद्रह कोस दो हजार गायों छोड़ दी अब बेचारी कहाँ जावा खत्म हो जाए, लोग मारते हैं उन्हें, पीटते हैं, कोई तरह से रक्षा नहीं करते, घास नहीं मिलता, पृथ्वी में वर्षा हो रही वहां पर घास पैदा नहीं हुआ, घास पैदा होता ही नहीं, इस वर्ष वर्षा हुई अच्छी अच्छी, वर्षा में घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा भी नहीं। तो इस तरह से गऊ को घास देना, गऊ का पालन करना, अपने घरों में गऊ को रखो, शहरों में भी छोटी छोटी बछड़ियों को पालन करो, बछड़ी गवा केवल खोलना और ऐसा उसे छोटे छोटे छोटे मामूली चीजों से गऊ का पालन हो जाता है, खर्चा कुछ नहीं, दूध देने वाली गाय हो जाएगी, बच्चा दे देंगे, बच्चा बच्ची हो जाएगी, अब घर पवित्र हो जाएगा, जिन गायों का गोमूत्र है गोबर है जहाँ आता है वे घर पवित्र हो जाते हैं, कोई जन्मता है तो उसका नामकरण करा लो, गाय का गोबर लाओ चौका लगाओ, कोई मृत्यु होता है तो वह शुद्धि करो, तो गोबर गोमूत्र लाओ उसे शुद्ध करो, सब उसे शुद्ध होता था, ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाना, गौमूत्र लाना, गोबर लाना, उसे चौका देना, रसोई बनानी है तो पहले गोमूत्र गोबर देकर के पानी देकर चौका लगाना, फिर वहां रसोई बनती तो महान पवित्र रसोई बनती, गोबर का चौका दिया हुआ साफ, जहाँ भोजन करते वहां भी चौका दिया हुआ, गोबर के चौका पर है बम पड़ते है ना, इनमें कांच और सीमेंट में ऐसे चीजों पर तो बड़ा असर पड़ता है, गोबर से नीपे आंगन है धोरा है इन पर असर नहीं पड़ता, बम जैसे बड़े बड़े भयानक असर पाते हैं उनके छता, कांच तो टूट जाते हैं, सीमेंट के बड़े खंडित हो जाते हैं, पर धोरों में उसे गुण नहीं होता, गोबर नहीं पावा गाल उन पर नहीं भी नहीं पड़ता, पवित्रता रहती है, तो इधर ही पवित्रता गायों के गोबर में गायों की सेवा में, तो आप लोग सब ऐसा करो, जब आप लोग गायों की सेवा करोगे तो आप लोगों का अन्न पवित्र होगा, आप लोगों की भिक्षा से हम पवित्र हो जाएंगे, क्यों आप गायों की सेवा करते हो, गायों की सेवा करके उससे अपना जीव का निर्वाह करते हो तो कितनी बढ़िया चीज है, मैं तो आप ही गाय का ही दूध हुए दही हुए घी हुए तो गाय का ही लेता हूँ, और नहीं कहते हैं जो भिक्षा देवे उन्होंने कह दिया गाय का घी दे दो, नहीं तो लूक दे दो, लूक रोटी हम खा ले अच्छे बने, घी ज्यादा घी पचता भी नहीं, परंतु भी गाय का घी अपने घी आ गया, साग में भी घी हुआ तो गाय का तेल का शुद्ध तेल का घी, ऐसे आप लोग सब करो गायों को तो आप लोगों घर में भिक्षा भी हमारे को अच्छी लगे प्यारी लगे, गायों घर में रहे गोबर रहे गोमूत्र रहे उसे चौका लगे तो घर कितना पवित्र हो जाए, कितने पवित्र परमाणु होते हैं, रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, गंगा बसती गोमूत्र में गंगा जी वास करती है, रुचारी लक्ष्मी उनकी गोमूत्र में लक्ष्मी का निवास है, क्योंकि ये देवता है जो गौ के रोम रोम में उपवास किया तो फिर गंगा जी आई देरी से कि हमारे को जगह मिलनी चाहिए, क्या गोमूत्र है मेरा होता हो रहे हो, लक्ष्मी जी आई देरी से कि भाई ठोर सब रुकी हुई है गोबर में लक्ष्मी निवास है, इस वास से अपने घर का गोबर दूसरी लगा नहीं सकती, घर की मालकिन खुद गोबर देते वो ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा तो लड़ाई होती है हमारे घर की लक्ष्मी ले गई, लक्ष्मी कहते हैं वो तो खेती करी खेती का लाटा किया और लाटे में सब सलन किया, वह मैं पहले गोबर लाग रहे गोबर से चेहरा करके सावण की पूजा होती है, वहां मेरे नई बाजी बनती है उस बाजी की गोबरी बनती है, गोबरी सब पूजन करते हैं, कोई आता है तो देते हैं बाजी देते खूब, तो वो बाजी बहुत लोगों को है उनसे दीवे चलती है, गायों का काम करते हैं सभी, ग्रहों के वास्ते, तो इस वास्ते ऐसा पवित्रता अपराध जो चीज है, ये पुरानी अपनी पवित्र चीज चली आ रही है। तो बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से भी कहना है, कैसे पवित्र चीज है वो रिवाज चला आ रहा है। ऐसे रिवाज से अपने घर पवित्र होते हैं, बालकों की बुद्धि पवित्र होती है, ये बालक भी वो सीखते हैं। आज गायों को आप बांध निकालते हो तो बच्चों पर भी ये असर पड़ता है, बच्चों को गौ जी स्वाती फिर बच्चों की नहीं तो बालकों के मन में उत्साह होता था। संध्या करते हैं तो बालक संध्या करते हैं, पाड़ी है। संध्या करते देखते माता पिता है, बड़े बूढ़े हैं, पिता है, उनकी संध्या देख करके उनके हृदय में भी संध्या करने की मन में आती है, निकल करते हैं। बच्चे सीखते हैं आजकल क्या है, वो मेरे नहीं मानते बता नहीं, मेरे को याद है बचपन की छोटी अवस्था में मक्खन नहीं मिलता, माता जी मक्खन देती, मक्खन छोटे थोड़ा बालक बने में वो शरीर में काम देता है बना, उस ज्यादा अवस्था में भी शरीर में मन मिलता है, इतना सा मखान बस बिलो किया, बिलो होने का मतलब छठा लगे सब सीखना हो जाए सभी। आज बूटा को छाप करे बूट लगाए तो काला मुंडा हो जाए छोड़ो ना ठाकुर बैठ जाए पास में मेरे छठा पड़े बैठने में, ऐसी बात है हमारे, ऐसी बात है हमारे देख भी बचपन में बिलों का करते मासी जी पास में जा बैठते माखन नहीं होता हमारे विवाह के पवित्र मिलता है। क्या बताओ क्या शर्म भी आती है, दूध होता है दूध के दूध पी ले तारा तो है ही नहीं, जो घी न खाए जब तारा हो जाए ठीक है, अंदर दूध गया भी है, दूध के साथ घी उतरी है, आज मलाई हो तो भाई छोटा ही ऐसा हो गया, मलाई नहीं चाहती, मलाई घी साथ में दूध में ये तारा हो जाता है बढ़िया। हमें तो याद है घी आते तो अच्छा लगता, प्यारा लगता दूध सब घी देते, दवा ने बुद्धि भी ऐसी ही हो गई, बुद्धि तीक्ष्ण ही बालकों की, भारत में बुद्धि तेज होती थी, क्यों गाय का घी मिलता था, गोबर मिलता था, गोमूत्र से सब चीजें शुद्ध होती निर्मल होती। जैसे बालक का नामकरण होता है इस तरह से गाय बछड़ी होती तो बछड़े का भी सूझ पूछ होता, वैसे ही पूजन करते ऐसे ही पूजन करते, पहले बालक तो पहले मेवट खाते थे, पहले फटता है दूध पहले फट जाता है तो वो 15 दिन तक अपने काम नहीं लेते, बालक खाते हैं, फिर सूर्य पूजन होता है, गाय का सूर्य पूजन होने के बाद में फिर बड़े आदमी लेते हैं, बालक क्या ख्याल करते खाओ क्या करते मौज से आनंद से, ऐसे बालक बना मैंने भोगा है। ऐसी बाल अवस्था में भी माताओं के अनुसर रहता है, बालकों के बालक तो संपत्ति बालक ही है, घर में संपत्ति क्या है बालक है, ये बालक ही तो पीछे पड़ेंगे। स्कूलों में चोटी काटने की बात करी तो चोटी काटते काटते चोटी कटी सब आदमी नहीं कटी, अब पार्षद पढ़ कर आए बार चोटी कटा दी, चोटी कटी हुई, छोटी कटिया हमारे होता था, छोटी कटिया यू पंजाब में तो साकू कटिया थे, साकू कटिया वे साधु है, साधु ने निकाल दिया सफेद कपड़ा और कपड़े थे कि माई माई कर गए पैसा उठा लेते हैं, खूब खान पान बजार भ्रष्ट बड़ा खराब ऐसे करते हैं, और माताएं देती है बेचारी साधु समझ गए, और हम लोगों को भी विशा मिलती है माताओं से बड़े प्रेम से आदम से, आज भी वैसा माताएं भोजन भेजती है, अच्छा बढ़िया भोजन, सादा भोजन, कृष्ण आनंद की बात है। साकु कटिया हुए होते थे, जो साकु कासु कटे आते हैं, कासु कटे साकु कटिया ऐसे होते थे, तो अकाल पड़ गया, खाने को नहीं है, तो कुटुंब का कुटुंब पालन करते हुए कुटुंब पालन में चोटी काट देते, वह चोटी कटिया होते थे, वह चोटी कटिया में पीढ़ियां तक उन्हें गई दास हो रहे थे, जिनसे रोटी मिली है, जिन मिला है, वर्षों तक वे कुटुंब के कुटुंब ही उनके चोटी कटिया ही हो गए, उनकी चोटी कटिया, आज मुसलमानों की चोटी कटिया, ईसाइयों की चोटी कटिया, उनको देख रहे वैसे ही हो गए, हिंदुओं के घर शुद्ध चीज चली गई, अशुद्ध चीज आ गई, बुरी चीज बहुत जल्दी पकड़ता है, जैसे बीमार होता है ना, बीमार से कुपथ्य अच्छा लगता है, ऐसे ही धर्म से विरुद्ध बात लोगों को अच्छी लगती है, उसी धर्म के उसी चलते हैं तो चोटी कटाने अच्छा समझे, बढ़िया समझते हैं, चोटी कटा रही बढ़िया नहीं भाईयो, चोटी के बिना दान पुण्य धर्म पिंड दान पानी दान, जो पानी देते हुए बड़े रहो, बिना चोटी मिलता नहीं, चोटी की गांठ देने से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल बुद्धि होती है, और बड़ा आध्यात्मिक उन्नति होती है, चोटी का और ऊपर लोग संबंध है, चोटी होने से उनका दिया हुआ दान पुण्य आदि सफल होता है, चोटी नहीं है तो विधि नहीं है, तो उसे दान पुण्य आदि चोटी रही तो सफल नहीं होता, बड़े रंग को पानी दिया सफल नहीं होता, बड़े रंग को अन्न दिया, जो जो भोजन कराते हैं वो भी आपके पास चोटी होती है, तो चोटी शहीद होगा, दर्पण तर्पण करते हो तो तर्पण से पितर तृप्त होते हैं, भोजन करते हैं ऊषो पा गर्म गर्म भोजन करते हैं, इस वजह से खीर का भोजन बढ़िया होता है, गाय के दूध की खीर हो और खीर भोजन, खीर जल्दी गर्म जल्दी ठंडी नहीं होती है, गर्म गर्म भोजन है, पितर उनको गर्मा गर्म भाप निकल नहीं पाते, ठंडी हो जा नहीं पाते, आजकल श्राद्ध में लड्डू आदि करने लगे, ये साधन बढ़िया नहीं है, गऊ का दूध हो उसकी खीर बढ़ाई जाए, उससे पितरों की तृप्ति बड़ी भारी होती है, इस वजह से पितरों की तृप्ति भी होती है, मरने के बाद भी पिंड देते और पानी देते हैं, रोजीना करते साथ, आज दा रोजीना नहीं बात छूट गई है, जैसे आप रोजाना भोजन करते हो जो जल पीते हो तो पदरे को भी पिंड देना जल देना पानी देना रोजीना नित्य महेश नित्य नहीं हुए तो अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन असभ्यपात के दिन शुद्ध नहीं करो, और जब कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो शास्त्र में लिखा जाए उसे श्राद्ध कर दो, पिताजी का श्राद्ध बड़ा हुआ ब्राह्मण हो संध्या करता हो और संस्कृत जानता हो, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण कर्मों से भी ब्राह्मण जन्म से भी ब्राह्मण उसे मिल जाए तो कोई दिन हो वो दिन श्राद्ध कर दो, पिंड दे दो पानी दे दो बड़े रहो को वो मिलता है, ये हमारी जो संस्कृति है वो चली आ रही है, इस संस्कृति रक्षा के लिए इस परंपरा को लुप्त मत होने दो, आज जान जान कर छोड़ रहे हैं, जान जान कर नहीं कर रहे, आपकी बहुत पवित्रता है, हिंदुस्तान है ये तो देश पर असाधक्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेर पृथ्व्याम सर्व मानवा, भूमंडल मात्र में जितने पर देश है कोई 200 देश सभी तो बताते हैं समझस पृथ्वी मंडे ऊपर ऊपर 200 करीब देश है, वे सब देश यहाँ से सीख देते हैं, आज यहाँ का विधान बना है दूसरे देशों में कलम ली है, नहीं तो यहाँ से शिक्षा है, ये तो देश वसू से है, ऐसा देश इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने अपना अपने देश में कैसे हमारा देश में कैसे करे, यहाँ का ब्राह्मण बताता उसे सब शिक्षा देते थे, सब देशों का गुरु ये भारतवर्ष था। भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा वर्ती धर्म की प्रणाली चलते थे। हमारे आप जहाँ रहते हैं वहां महाराज अंग्रेज आए तो उन्हें आश्चर्य किया कि बड़ा आश्चर्य उनको, हमारे तो सीधी याद है कि हमारे भोजन चलता है, जो कोई आ जाए तो पैसा रख दिया, 5 रुपया 7 रुपया पैसा दे दो, भोजन कर दो और नहीं दो भोजन कर दो, बस पैसा मैं तो दे दो मर्जी दे दो। तो आश्चर्य किया कि ऐसे भोजन हमारे देश में होता ही नहीं, मिलता ही नहीं, हमारे यहाँ पहले है, मिलता ही मन हुआ कुछ रहते पूछे पूछे राजी खुशी ठीक हुई पीछे पूछे, पहले चलते भोजन करो, आप बता रहे हो भोजन करो। चाकू से हम रवाना हुए बसंतपुर बिकुपुर जा रहे थे, तो रास्ता कच्चे रस्ते जा रहे थे, ऊंट में ऊंटों में थे, तो ठहरे वहां पर चाकू के सिंह में मटोल है मटोल, वहां पर वो से जो बाजी का सोगरा ताशली में घी डाल दिया, ऊपर सोगरा सूख लिख दिया, सोगरा भोजन करो साहब, इसे देखा तो कड्डी जैसे कड्डी ऐसा घी निरसा घी लिख दिया, रोटी ऊपर साहब सूख दूंगी थी रोटी धरती भोजन करो ताशली में घी कर दिया। पानी तो कठिनता मिलता है, छाछ मिल जाती है, घी मिल जाता गायों का पीला पीला घी भरा पीला सुगंधित जिसमें आवे पेपरमेंटरी गंध आवे जीव सुगंध घर आवे ऐसे शुद्ध दिखा है। सेवन का घास खाने से गाय का घी होता है मीठा, घी में मिठास होता है, इन्हें फीका फीका लगे सेवन का घास खाने वाली गायों का मीठा घी होता है, ऐसे ऐसे गायों का घी घरों में सोते होते स्वाभाविक ही सब लोग करते, अग्नि भी ठीक रहती, सास खाते सास में घी का अंश रहता महाराज, सास रोटी सास बाजी, भगवान से प्रार्थना एक देर नाथ सास और बाजी दे दो, गायों हो जाए घर में सास हो जाए और बस मिलोना हो जाए, सास बाजी भगवान से मांगते ही है सास बाजी और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे दही और दूध और घी सास इनके साथ भोजन करते। जैसे मेरे के जाते तो महाराज छास लेकर छास में गाय को दूध छास भरा हुआ और छास में गाय को दूध दिया, दूध करके दिया, उसको फेदर कहते फेदर, कोई भोजन है भोजन भोजन करो फेदर दो फेदर, फेदर क्या होता है सास में गाय दूध सास में वो दूध तेरे बाद सास बड़ी पुष्टिकारक है, जो बड़ा प्रिय भोजन होता है ऐसा भोजन होता था। हमारे ऐसे देखे हुए लिया हुआ है बिकुपुर बसुलपुर गोरू बजरू वो गांव में गए महाराज, सीधा साधा आदमी बकरियों को रखते हैं 6-6 महीना तो पानी नहीं पाते, बेपोर हो जाते लोग मुड़ा वे देखते हैं खा ले वह तो पानी नहीं गज हो जाए, पानी का पोट लगा जाते पानी के वे गायों खा दे मछलियां बकरियां बहुत बकरिया आजकल सब कत्ल कर दिया कत्ल, घास बहुत अच्छा बहुत 200-250 कोसों तक घास भरा हुआ, वे जमीन नहीं खरीद ली, राजकीय आदमी मैंने कहा था कि वह जमीन है घास वाली वह जमीन रखो, जो कहते हैं पंजाबी और जो अपने कई हिंदू कई मुसलमानों ने पंजाबियों ने खरीद ली, मैं ऊंटा पाल कर ऊपर दिया और उनको आग लगा दी, बाढ़ दिया बहुत सा घास खड़ा सेवन का घास हिलता था। बहुत वर्षों तक जो सब दिख गया उसे विषय और उसे वर्ष कोई नहीं है। बहुत दूर दूर वृक्ष आती वृक्षा हुई थी, सफा मैदान पड़ा हुआ है, गर्मी बड़ी बड़ी तेज से उसमें ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार गायों की सेवा होती है। जिन घरों में गायों की सेवा हो वे गायों की सेवा करें, गायों का दूध हो, गाय का दही हो, गाय के दूध से छाछ हो, गायों का घी हो, तो भोजन बढ़िया बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं ऐसे घरों की आप गायों की सेवा करो और भिक्षा मान दिया करो। गायों का दही है, गायों का दूध है, गायों की छाछ है, गायों का घी है, उस थोड़ा बहुत थोड़ा लगाओ पर गायों का घी, तो गायों का घी हम खाते हैं, हम राजी होते हैं, बहुत अच्छे है। बछड़ियों का पालन करो, गायों का पालन करो, गौ ग्रास दो, रोजीना गौ ग्रास देना चाहिए। शहरों में गौ ग्रास देने के लिए गौएं मिलती बहुत कम, मिलती नहीं। कुत्ता रख है, कुत्ता तो घबरा रखते थे, गौ नहीं रखते। कुत्ता का स्पर्श करना भी निषेध है शास्त्र में, कुत्ते को सुना नहीं चाहिए। आश्रमवासी पर्व और सिंहासन पर्व में कथा आती है, पांडव जब गए वीर संन्यास लिया, वीर संन्यास क्या है कि वो पृथ्वी का परिक्रमा करी, कहे उत्तर के चले तो चलते ही रहे। तो पैसे युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी गिरने लगी तो पूछे अगर मैं क्या गिरती हूँ, आज मैं पतन हो रहा है, गिर रही हूँ कि पांचों की पत्ति हो रहे पर तुमने अर्जुन में विशेषता रखी, इस पाप से गिर रही हो। नकुल और सहदेव तुम बड़े पवित्र थे, पर तलवार के युद्ध में तुम बड़े तेज थे, सहदेव थे ज्योतिषी बड़े धामी थे, इसका अभिमान था। अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हमेशा अकेला आकर विजय करूंगा, अकेला विजय नहीं कर सका, वो प्रतिज्ञा तुम्हारी झूठी हुई। भीमसेनों का तुम ज्यादा खाते थे, आज में और लोगों को वस्ता दे रहे थे, इस वजह से बढ़ रहा है। इतने समय अकेले रह गए तो उठे वो पातली, अर्जुन का इंद्र का जो सारथी मातली वो रथ लेकर आया कि आप रथ पर विराजो। देखा तो एक कुत्ता साथ में, तो कहो भाई हम चले स्वयं में, स्वयं में कुत्ता भी साथ में चलेगा, महाराज कुत्ते को पालने वाला इधर को मजा आता है, हमने सुना है कि नहीं, कुत्ता स्वर्ग में जाएगा। फिर आप क्या क्यों जाते हैं, आपका पुण्य है, आपका पवित्र आसन है, इस वजह से आप स्वर्ग में जाओ। कुत्ता नहीं जा सकता, जिस पुण्य से मैं जा रहा हूँ वो आधा पुण्य उसको देता हूँ, कुत्ता भी मेरे साथ में जाएगा। अब बारी बर्फ सब जगह कुत्ते को कहाँ करेगा, कहाँ ठहरेगा, ऐसी बात कही तो धर्मराज प्रकट हो गए। धर्मराज खुद थे, तुम्हारी परीक्षा ली तुम पास हो गए, दो तीन परीक्षा ली तुम्हें, सब परीक्षा में तुम पास हो गए। कुत्ता भी धर्मराज बढ़ गया, ऐसी बात आ रही मां बात में। फिर महाराज इसलिए सदा जो नरकों में पड़े हुए द्रौपदी गदी नरकों में हूँ, नरकों में अर्जुन सहदेव नकुल भीमसेन कहते हैं आपके आवाज से हमारे पीड़ा कम हो गई, नरकों की यातना ही आवाज लगने से ऐसा हुआ, तो कब यहीं रहेंगे। बड़ी गंदी चीज है, फीवर रसी खून बिखरा हुआ डियाल मांस द्रुगदी आ रही है, ऐसे दिखाओ दर्द दिखाओ कहाँ तक है दर्द, क्यों यहाँ तक है, जहाँ ये प्रश्न कर ले दूसर वहां बंद कर देना, यहाँ तक है कि हमारे ये जो सब नरकों में पड़े हैं, अरे दुर्योधन बैठा है स्वर्ग में, वो स्वर्ग में रहतेगा, वो स्वर्ग में गया है, न्याय नहीं है, अन्याय करते हैं, ऐसे हुए महाराज ऋषि को तो हमें ठहरे गई जाइए तो हमेशा दुप्त हो गई। आपके झूठ बोला और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। ऋषि ने कहा अश्वत्थामा आता कुंजरा, कुंजर नाम धीरे से लिया, कुंजरों अंदरों का ऐसा नहीं है महाभारत में, सब कुंजर का भेद मार दिया, वो सुना नहीं बजा बजा दिया तो उसे द्रोणाचार्य मनाने का अशुद्ध अपवित्र शब्द सुनूंगा सिर छोड़ दूंगा तो काट दिया सिर। अर्जुन बड़ा नाराज हुआ कि ठीक नहीं किया ये महाराज भीम से ने किया, ऐसी ऐसी घटना हुई, इन घटनाओं का कारण फिर दिखाया फिर कही है नहीं आपके देखो भाई दर कम नहीं है, आपने झूठ बोला जान करके गुरु मारे गए इस वास्तव दिखाया। अब देखो वो वायु पुत्र है, वायु के पास भीमसेन बैठा है, इंद्र के पास है द्रौपदी और इंद्राणी, वो इंद्राणी है द्रौपदी अर्जुन है, इंद्र के पास है नकुल सहदेव, ये अश्विनी कुमार का पुत्र है अश्विनी कुमार के पास बैठे, सब ये है नर्क में कोई नहीं है, आपने झूठ बोला इस वास्ते या वो दिखाया है, ये ऐसी बात आती है। अर्जुन अर्जुन महाराज युधिष्ठिर चढ़ते तो रथ जमीन पर नहीं ऊपर सोला, जिस दिन वे बोलते है अश्वत्थामा आता झूठ बोलते है उस दिन जमीन पर ही सला फेरे रथ ऊंचा नहीं उठा। युधिष्ठिर महाराज जैसे पुरुषों को भी महाराज माफ नहीं हुई, पाप का फल उनको भी भोगना पड़ा, इस वास्ते सावधान रहना चाहिए अपना पवित्र जीवन को बिताओ, जीवन को पवित्र बिताओ, गायों की सेवा करो, बड़े बूढ़े माइतों की सेवा करो, माइतों का आदर करो, बूढ़े सास ससुर है बहनों माताओं को चाहिए बूढ़ों का आदर पैसे करो, सबसे पहले उनको भोजन देना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना, उनकी सेवा करो, तो बड़े बूढ़ों के माइताओं की सेवा करो, लोग सेवा नहीं करते जवान हुए बूढ़े हुए, माँ बाप का तो ये काम है कि लड़कों को ब्याह दिया बस अब जाओ बना में नहीं पता, हमें पढ़ा दिया तैयार कर दिया और विवाह कर दिया अब जाओ, हमारा काम है नहीं माता पिता की सेवा करना, बूढ़े दादा दादी है उनकी सेवा करना, बूढ़ों की सेवा से भगवान बड़े राजी होते हैं, भगवान के मेरी भी सेवा करेगा, अरे तो माता पिता की नहीं करते सासुर की नहीं करते तो भगवान विश्वास नहीं करते, भजन करने पर ही इनका कोई भरोसा नहीं, माई तो भी सेवा नहीं करते कब तक मेरा सेवा करेंगे भरोसा नहीं रहेगा, इस बात से बड़े बूढ़ों की सेवा करो, ये परंपरा हमारी चली आ रही है, इस परंपरा के अनुसार सबको आराम दे रहे हैं सबको सुख पहुंचाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख प्राप्नुयात्, किसी कोई दुख नहीं हो सबको आराम दे, अपने स्वकर्मणा तव व्यर्थ ब्राह्मण ब्राह्मण उचित कर्म से क्षत्रिय क्षत्रिय उचित कर्म से वैश्य वैश्य उचित कर्म से शूद्र शूद्र उचित कर्म से भगवान का पूजन करके परमात्मा प्राप्त करे, श्रेष्ठ कर्मण्य व्यता सर सिद्धि में लभते धरा श्रेष्ठ कर्मण्य व्यता अपने अपने कर्म लगे हुए तत्परता से तो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, पालन करने स्वभाव होता है, देवान भाविता ने देव तीसरे अध्याय में परस्परम भाव यंत्र श्रेय प्रभाव परम श्रेय कल्याण हो जाएगा, अपनी अपनी सेवा से संसार सेवा करो, ब्राह्मण जित कर्म बने ब्राह्मण करें क्षत्रिय जित क्षत्रिय उचित कर्म बने क्षत्रिय वैश्य उचित कर्म से वैश्य शूद्र के शूद्र उचित कर्म से सब सब की सेवा, सब में भगवान है यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वविदं तत्त्वं जिस परमात्मा में संसार पैदा हुआ, जिस संसार संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, स्वकर्मणा तम वैसे अपने कर्मों के द्वारा उस भगवान का पूजन करो, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा में भगवत बुद्धि करो, भगवान साक्षात विराजमान है तो जो वहां पश्चित सर्वत्र सर्वश्रम ही पश्चिती सब में भगवान को देखे, भगवान को सब में है, सबको भगवान में, यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वश्रम ही पश्चिती। भांग पीते ना भांग छाण करके यो माम पश्चित सर्वत्र और सर्वश्रम ही पश्चिती, यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वंश मई पशती सर्व युवा पशी सर्वता सर्वंश मई पशती तरातर सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, आत्मा हो जाए संत हो जाए सुशाल मात्र भगवान प्यादे सवन हो सवन।